Rosalina non amo te ma Ozali kaka nesika ebeti sakango Liwa eponi motote la vie ezali libonza Tika kolela lelaka Talanga yo yo moto na lingaka yo Na ye ye ye ye ye ngo Na ye bolingo Na panguisa yo maina miso Bolingo langa ye Bolingo langa Ye ye ye ye Bako kiko ebisa yo na bato Teba mona kinga na mutu Ebonga kio tunanga la pesa e anororon Omi kabina mabanzoro Okomi okondonzo to pamba pamba Ngamo balina yo, yo eteni nanga Obombe linga likambo, lizuyo na motema Na motema Suke la ninga bolingo, talani akomi okende Botuna nina yere, tina nini akumbi bisaka Abayaya Motinda okani bako vana kana moninga ayeyeye na fandane Mobeko okani na simba ebate la bolingo Na simba ngo yeye wana, yeye joli, yeye bibi Amazone, Maria Rosa, Mama Nela, Mama Vivi, Mama Norfe Ukotungi saka motolo kolangai Na pesaka nyoso ba pesaka yoyo oh, oh, oh. Na pokwa peme na bolingo langai, mama juju.